ساڈا ایک دو اتھے چلے جاؤ نا تسا سڑکاں تے. غریب دی جڑی شامت ہوندی ہے ماڑے بندے دی اللہ معاف کرے. کاغذ کتھے نہیں ہے جی؟ یہ بڑے گریجویٹ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. میں کہا جی اللہ دسیا ہے جڑے عالم ہوندے نے وہ ظالم نہیں ہوندے. فرمایا قائمم بالقسط تے انصاف کردے نے, تے جڑا رکشے والے نے چھڑے, ریڑھی والے نے چھڑے, سائیکل والے نے چھڑے, وہ عالم ہوندا ہے. بولنا دادا صاحب گری گئے ہیں تو باہر نکلے تو رکشے والے گھیری کھڑا ہوئے آدھے لیا اور کاغذ بتایا. پا جی پہلا پھیرا ہے تے مہربانی کرو. نہیں قانون قانون ہوں, قانون قانون ہوں, سارے واسطے برابر ہوں. اس نے کہا پا جی غریب آدمی ہے, پہلے پھیرے تے نکلے ہوں, والی سویر کا ویلا تو پھر تمہیں پتا تو آئے تھوڑی خدمت کرتے ہی رہی دے. چھڈ دیو مہربانی کر کے. نہیں قانون قانون ہوں, کیونکہ جسے لٹتے نا اسلے ہلکے ہوں. وہ انہوں نے 50 روپیہ کٹ کے فڑا دیتا. جب 50 روپیہ فڑایا پتہ نہیں لگا قانون گیا کھڑے پاس. یہی ہوں بس, اور کچھ بھی نہیں ہوں. یہی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جڑا چوانی نال اڑ پڑ جاندے نہیں, انگریز کا قانون مستفا کا قانون بک نہیں سکتا. زور نال آکھ سبحان اللہ. تماشا بنیا کھڑے. میں دسنا ملاد کے دے قبول ہوں نے. ملاد والا مومن کہڑا ہوں تو منافق کہڑا ہوں؟ اندر انگریز دے قانون تے فیصلہ کرنا تھانے چ بہ کے تو تے جھنڈیاں لا لینیا ملاد دیا انہوں لانت پہنتا. وہ تو رسول دا حکم نہیں ماننا ہے تے ٹھگی کے دے نال لائی. اتوں باہر جج مج گڑا جوری ہے جی, ٹڑکا جوری سارا لا لین گے. اندر قانون انگریز دا اپنی ابا جی دا رکھ کے نہ گیا, پھر وہ فیصلہ کریں گے. کیونکہ جڑا نبی دے قانون چھوڑ دے نا انگریز دا لبے سمجھو انگریز دا پتر لگتا. انگریز دا کی لگتا ہے بولو؟ جڑا انگریز دا پتر نہیں ہو بولے انگریز دا وہ کی لگتا ہے بولو؟ پتر لگتا ہے. وہ توجہ کرنا, جڑا مصطفیٰ دا کچھ لگتا ہوئے گا نا وہ انگریز دے قانون تے فیصلہ نہیں کرے گا, وہ اللہ دے قرآن تے فیصلہ کرے گا. ہاں یہ جڑیاں ڈینا بیٹھی ہوں نا ججی والی تے, یہ علم والے, یہ کوئی علم والے نہیں ہیں, یہ جہالت کے مرے ہوئے ہیں. یہ کوئی علم نہیں ہے قرآن میں کو چھوڑنا اور انگریز اور یہود میں سارا کے قانون پہ فیصلے کرنا. یہ کوئی نہ عالم ہے نہ علم ہے, یہ سب لعنت ہے اور خباثت ہے. علم دیکھنا ہے تو دیکھ جو مصطفیٰ کا دین ہے, جو قرآن پہ فیصلہ کرے گا وہ عالم ہوگا. زور نہ لاکھ نہ سبحان. ساڑے لوگ جلے مینو کہندے دعا کرو نا پتر بھرتی ہو جائے تو جج بن جائے. میں کہ جی میں تیرے واسطے دعا نہیں کر سکتا. کہ کیوں؟ میں کہ کسے ولایتی مولوی کول چلا جا تے نال مٹھائی دا ڈبا بھی لے جا تے دعا بھی کرا دے نال خدمت بھی کرا. اہ جی یہ کی ہو گیا؟ میں کہ سن میں تیرے واسطے دعا کر سکنا, ساڈی قوم تے پاگل ہوئی پھردی ہے نا نوکریاں واسطے, کہ تیرا پتر قرآن چھڈ دے تے انگریز دا قانون چلاوے. میں تیرے واسطے دعا نہیں کر سکتا جویں میاں صاحب نہیں کردے ہوندے. فرمایا جا دریا نال راوی نال جا اتھے پاسے تے فلانے درخت تے نیڑے زمین پٹ بے حد. پھر مینو آ کے دسو وہ گیا جا کے انہیں زمین پٹی وچوں سپ تے ٹھوئے تے بچھو آ کے عرض کردا سونے اتھے تے امرود ویچ کے روٹی کھا لاں گا پر مصطفیٰ دے قرآن دی مخالفت نہیں کروں. میرے واسطے دعا نہ کرو. ویکھ کے پھر جدوں عذاب اللہ دا ویکھ لوے گا نا بندہ پھر اوتھے نہیں بچ سکتا. یہی جان ہے توبہ دا. جنہ دے نظام دے سپاہی دا یہ حال ہوئے گا انہوں دے بادشاہ دی کڈی خدمت ہوندی ہوے گی قبر. یہ تے سپاہی دا حال ہے انگریز دے نظام دے, بادشاہ دی کڈی قبر وچ خدمت ہوندی ہوے گی. ایویں نا جویں او قوم دی خدمت کردے نے اگے رب انہاں دی ایویں کرے گا.

ہمارا مال لوٹا جا رہا ہے اس نے گولی نہیں مار سکتے آدھے کہ سویرے تھانے سب پھنس جانا اتنا چھٹ جانا ایسا گندا اور خبیث ماحول ہے ان لوگوں کا. آگے سن آئے گا آ گیا انقلاب ان شاء اللہ. اب جو اس انقلاب کے ساتھ نہیں ملے گا وہ خود بہ جائے گا, ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ مٹنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ آنے والی باتیں. یہ آ گیا انقلاب سمجھ. ہاں جی ان شاء اللہ یہ انقلاب نہیں ہے. ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے بیان کری دے بندے جان قربان کرنے تک جا رہے ہوتے ہیں اور کئی ہزارہ سکول پڑھنے والے توبہ کر رہے ہوں یار اصل سکولوں سے لانت بھیجنے ہیں. کئی پولیس والے شیر گڑھ میرا بیان ہے پولیس افسروں نے آخر یاد ساری گلیں ٹھیک کی. کئی ووٹا والے سیاسی ووٹوں تو توبہ کر رہے ہیں. ایک قسمت کی گل ہے مستفا دی بیڑی دا مستفا دے دین دا اعلان ہو رہا ہے. ایک کوئی قسمت والا جڑا ہوئے گا اس آخر میں انگریز سے لانت بھیجنا ہوں میں نبی دے دین تے رہنا میں. سن میرے کو اخبار نوائے وقت اتوار 15 ربیع ثانی 16 فروری دا بلاول بٹو ہے نا بلاول بٹو جان دیو واہ واہ بھائی واہ زندہ واہ. یار تسی یہ کیوں نہیں آندے ہو بی بی پاک دامنہ دا بیٹا آکھو نا بی بی پاک دامنہ دا بیٹا سونی گل ہے. کوئی بی بی پاک دامنا جنوں آکھو تے لوکاں دے رنگ اٹ جاندے نے ایویں نہیں معلوم ہویا دلوں سارے آندے ہوندے نے یہی کشتی. اچھا گشتی توجہ پھر آپ ہن گال کڈ لیندے ہو میں کی کراں آپ ہی کڈ بیندے توجہ بیان سن. اسلام کے نام پر درندگی پھیلانے والوں نے نا پاکستان میں رہنا ہے تو ہماری شریعت ماننا ہوگی. بلاول بھٹو اے دیکھو اخبار. پاکستان میں رہنا ہے تو ہماری شریعت ماننا ہوگی. کمینیا تیری کیڑی شریعت ہے کتیا تیرے پیو دی بھی شریعت اپنی سی تیری بھی اپنی کیونکہ تسا انگریز دے گٹر دے کیڑے ہو تسا بل بل کر دے ہو ٹٹی انگریز دی وچ تسا ٹٹی اچ رہن والے تہاڈی شریعت کی ہے. تیری ماں ایران چ پنجی پنجی بندے منگواندی سی رات کٹن واسطے. تیری ماں تیری نانی انگریزاں کول راتاں کڈدی سی. تیرا پیو انگریزاں کولوں برا کراندا سی. اے تیری شریعت ہے کمینیو تواڈی شریعت بے حیائی ہے کمینگی ہے چوری ہے قتل ہے ڈکیٹی ہے بدماشی ہے. یہ تمہاری شریعت ہے یہ کوئی شریعت نہیں ہے. شریعت صرف مصطفیٰ کی ہوتی ہے. جو کہے میری شریعت ہے وہ ابو جال ہے ابو لاب ہے فرعون نالوں وڈا کافر ہے. مومن وہ ہوے گا کہ کسے کمینے دی شریعت نہیں کملی والے دی شریعت چلے. کیوں میں کہ فرض نہیں اے دلیل میں دراتی بھی گالاں تے مناظرہ جت کے آیا ہوں اللہ دے حکم میں فرض نہیں گالاں کڈنی. اگر تم تخت پہ بیٹھ کر نا رسول کی عزت نہیں کرو گے تو ہم ممبر کے بیٹھ کے تمہاری نہیں کر سکتے. ہم اسی کی کریں گے رسول کی عزت کریں گے. ماں تو سمجھو ساڈے لشکر نے پیسے نے زمین نے ڈرن والے بیٹھے نا ڈرن والے نہیں مرن والے بیٹھے. تسی توہین کرو مصطفیٰ دی چپ کر کے بیٹھے رہیے کیڑی ڈین ہو تسا. فرعون نالو وڈے بئیمان ہو ابو جہل نالو وڈے ہو اتبا نالو وڈے ہو تسا نکی نکی ٹکڑیاں ہو تسا گل گئے ہو تے گل ہو گئے. کبھی سکندر تے کبھی اندر کدے دے آ تے کدے ٹھا ویکھے نہیں جی انہاں نال کی بندی رہی. گٹھ زبان باہر نکلی ہوئی تھی پٹھو نو جدوں پھانسی لگی ہے کمینیاں دین دے خلاف بھونک دا رہے ہیں. تیرے پیو دی تیرے نانے کنجر دی شریعت تے چلا بھئی مانا تیری شریعت کیڑی چوڑیا شریعت کملی والے دی کملی والے دی. میرے پاس تو کوئی اچھا الفاظ نہیں ہے لوگوں کے لیے تہاڈے کول کی گائد دسو کوئی بے ایمان نہیں ہے توجہ کر اٹھو نا کڈو نا ممتاز قادری نو ملک چلا رہے ہیں، ملک بڑے میں چلا رہے ہو تھے. نام را دو ٹڈڑو تانوں شراباں دنا تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں. جی جاننے جڑا تواڈے کول دین ہے ساڈیاں عزتاں برباد. ہن نکاح کنج گنجر یہ فیسٹیول شو شروع کیتی کھڑا لڈا دی کشتی کوٹی دوڑا پجاؤ کاکیاں پجاؤ میاں شاہباز شریف کا پروگرام، میاں شاہباز شریف کا پروگرام، آسمان کو چھو لو چھو لو. میں کہ تیری کاکی تے چڑھ کے چھو لیے آسمان نو کیویں چھو لیے. کنجرا زمین تے ران جوگا نہیں چھڑی آسمان نو وڑےویں نال چھو لیے. کتیا کیویں چھو لیے آسمان نو، ڈنگرا آسمان کو چھو لو. پاک پتن شریف بڑا اجتماع سی، میں کہ تیری کاکی تے جڑ کے چھو لئیے، باہر تے کاکیاں کڈی کھڑے آسمان کیویں چھو لئیے. اوئے بے حیا، میں کیا نہ مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹو اور نہ برباد کرو. یہ نبی کی امتیوں کی بیٹیاں ہیں، یہ مصطفیٰ کی امتیوں کی بہنیں ہیں، یہ ان کی بیویاں ہیں. یہ بازاری مال نہیں ہے، یہ سودا نہیں ہے، اے جناب امرود نہیں نے، مالٹے نہیں نے. اے عورت جے دے بارے نبی فرما گئے نے کرنا فی بیوتے کو نہ باہر نہ روی کار چلے. وقت بغدت بے افواہیں، کدے منہ وچ بھی کھل پیندی ہے کدے منہ وچ کٹ دیندے نے. قرآن آکھ رہے نے کدے آ بھی بول پیندے نے. بولیا نہیں جمشید دستی قومی اسمبلی دا، اس آخیا وہ پیڑے ہو سارے دن شراب سے کر درنڈیاں نچاند ہو اور اتنے کی کر دے سب بہ کے اسلام آباد. سنیا نہیں نے رولا کہ رولا نہیں سمجھ آیا، پر تمہیں مولویاں دے رولے سمجھ آتے ہیں، بادشاہ دے سمجھ نہیں آتے. سب کچھ اسی بھی سمجھنے ہیں، یہ سب کچھ سمجھنے وہ وجہ، کیونکہ نظام جہاں انگریز کا پڑھے نا وہ بےمانا کا ساتھی ہوں، جا مستفا کا پڑھے وہ عالما کا ساتھی ہوں. دہشت گرد میں بم چھڑ جانے ہو. میں کہ اچھا جی ہاں تھانے دار بیٹھا ہو سیول وردی ہے. میں کیا جناب تسی کنجر ہو؟ اے کیوں؟ میں کیا بے داڑی جڑے کنجر نے انہاں دی داڑیاں ہیں؟ اے نہیں، میں کہ او وی کنجر، تسا وی کنجر کیوں؟ کہ نہ دی داڑی نہ جناب ورن دی داڑی. میں کہ تو فتنے بعد ہے کیوں؟ اس وقت صدر بش ہوندا سی امریکہ دا. میں کہ امریکہ دا بش فتنے بعد ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہ نہ او دی داڑی نہ تیری دوویں فتنے بعد. اگواں دا یار کی کرنا ہے جڑے فتنے بعد نہیں انہاں نو آکھ، جڑے کنجر نہیں انہاں نو آکھ مینوں کیوں آنے پیا؟ میں کہ تم جڑا دہڑی والا بمب چھڑ گیا انہوں آخ تو مینو کیوں آخنا پیا؟ ایک بے دہڑیا جرم کرے دعا مجرم نہیں بن سکتا، ایک دہڑی والا کر لے سارے دہڑی والے بےمان ہو گئے. یہ اصول بنا دے تو بے دہڑی کہڑا کام نہیں کرتے، چکلے نہیں چلا پہ، انگریز کا قانون نہیں چلا رہے. میں کہ نہیں اصول ہے، نہیں اصول کی ہے، نہ سارے دہڑیاں والے شریف نے نہ سارے بے دہڑی شریف، یہ اصول. جیڑا شریف انو شریف آکھو، جیڑا بےمان بےمان آکھو، پاویں دہڑی ہے تو پاویں نہیں، اصول ہے. بندے بولیو نہ آکھو پیڑیا تیرے چکل کوئی نہیں، مولوی صاحب گل ٹھیک کی تھی. معلوم ہویا قوم گل سمجھ جاندی ہے، کوئی سمجھانا والا ہوئے تو صحیح. میں مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. کوشش تو تھوڑی کر دے نے، ذوق اینا چاہے جدو سمجھاویں گا پھر سمجھ جان گے سارے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. گالا کر دیو، میں کہ میں تو اور کاری کچھ نہیں سکتا، میں کی کراں؟ تواڈے کول کوئی اچھا لفظ ہے مینوں دسو، میں بیان کریا کراں انہاں دا نام لے کے. اور سن حدیث دی، نبی پاک دی فرمایا ایمان کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ جرم نو ڈنڈے نال روک، دوسرا درجہ فرمایا جرم نو زبان نال برا آکھ، جرم آکھ،

دوے پاسے 100 سال دا بزرگ تجت گزار ہوئے مور ونگی لگ جائے مور بوگو سو گئے بابا جی جاؤ چھٹی تو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے جی تولن تے آ جاؤ نا تے ایک بندے دا مول داتا علی حجویری دا پورا ہندوستان نہیں بن سکتا فرمایا جی تولن تے آ جاوے نا بابا فرید دا مول سارا ضلع نہیں بن سکتی جی تولن تے آ جاوے نا جی تولن تے آ جاوے تے کملی والے دا مقابلہ پوری دنیا چ پوری کائنات چ فرشاں عرشاں چ نہیں ہو سکتا تو لیا نہیں کردے تو لیا نہیں کردے گنتی کردے نے اے گنتی کیوں کردے نے مینوں اے کہندے شاہ جی گنتی نہیں کرنی چاہیے میں کہ جی گنتی تو شروع تو ہوئی ہوئی ہے اے دلیل کی ہے میں کہ دسو ہمیشہ نیک لوگ زیادہ ہوئے نے کہ برے اے جی برے میں شریف زیادہ ہوئے نے غیر شریف اے جی غیر شریف چوکھے ہوئے نے میں کہ لال کھان والے چوکھے ہوندے نے آرام والے ہمیشہ لال والے تو پھر تھوڑے ہی ہوندے نے میں کہ جی نیک زیادہ ہوندے نے برے زیادہ ہوندے نے جی ہمیشہ نیک تو تھوڑے ہی ہوندے نے میں کہ ووٹاں تو پھر ہوئی ہیں پھر انہاں ہی جتنے جڑے ہمیشہ بوتے رہے ہیں ہمیشہ بوتے رہے ہیں جدو گنو گے تو پھر انہاں ہی جتنے کیونکہ ہمیشہ بوتے ہی رہے ہیں تو جدو گنو گے نہیں نہ تولو گے پھر عمر دا مل پوری دنیا نہیں بن سکتی انگریز نے گنتی تے سانو لا چھڑیا بھی گنتے ہی رہو 1 2 3 4 5 اچھا جی خاص کی پسند خاص ہوتی ہے اور عام کی پسند عام ہوتی ہے توجہ جنوں چوندے نے نا چوتھے سال پھر دوے مہینے انوں گالا ہن تے خدمت دی رفتار اینی تیز ہو گئی پہلے دوہاں سالاں نوں گالا کڈدے سن ہن دوسرے مہینے شروع ہو جاندے ہن بادشاہ نے ایڈی تیز خدمت اس قوم دی کر دتی ہے جڑا کم چوہاں سالاں چ ہوندا سی دوہاں مہینیاں چ ہو جاندا ایویں ہے کہ نہیں 70 سال ہو گئے نے چوندے نے چون کے 2 سال نہیں لنگدے تے گالیں کڈن لگ پیندے نے ایک مہینہ پتہ نہیں کتھوں متھے لگ گئے ایویں کردے نے تے 70 سال چکے تے بندے دا پتر چنیا کسے نے دھون بنے میں چننا ہے کسے کیوں کہ عوام چن نہیں سکدی اسے واسطے شریعت نے مجلس شورا رکھی ہے فرمایا انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ تو ہر بندہ ڈرن والا نہیں عالم ڈرن والے ہوندے نے دین دے عالم رل کے بیٹھ جان جنوں بادشاہ بنا دین انوں بادشاہی دے دیو فرمایا یہ دور ملاک سبحان اللہ گز گز دوڑیاں رکھی انہوں نے اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کہ حیا کر نبی بادشاہی کی تھی ہے عمر بادشاہی کی تھی ہے صدیق بادشاہی کی تھی ہے تو کیڑی سیاست دان ہے پھر تیرے دماغ شریعت کی گل کوئی نہیں جی شریعت نو جان دو میں آخر دنیا چ غیر شرعی کام تو ہونا ہی نہیں چاہیے بادشاہی تخت مسلح دونوں قرآن نال چلنے چاہیے زور سے کہو سبحان اللہ توجہ کر مسلمانہ پر اے گلاں نہ کرنیاں نہیں جڑے دین والا علم پڑھن گے انگریز دے علم والے نہیں کر سکدے انہاں آہی کم کرنا وے جڑا کر گئے نہیں آ پرچا چشتیاں شریف وچ ہویا وی ویکھ نبی پاک دے عمر دی کتنی توہین ہوئی ہے توجہ کرنا پرچا اردو دا 8th جماعت دا چشتیاں شریف پہلے شعر لکھے گئے نے ایک دن حضرت عمر فاروق نے ممبر پہ کہا میں تمہیں کچھ جو دوں تو کرو گے منظور کچھ جو کہوں میں تمہیں حکم جو کچھ دوں تو کرو گے منظور ایک نے اٹھ کے کہا یہ کہ نہ مانیں گے کبھی کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور کہنے آخیا سی کوئی ہے کتاباں جدی سائیں کسی آخیا عمر تیرے عدل چ فطور تہاڈا عدل تو بڑا سونا پہ چلتا ہے نا مرغی کا جھگڑا ہوئے تو مجھ دے کے تھانے جان چھٹانی پہنتی ہے عمر نال مزاقاں کر دیو شرم نہیں آتی کمینیوں تیرے عدل میں نظر آتا ہے فطور زبان درازی ویکھ نا بےمانہ دی چادر مالِ غنیمت میں جو اب کے آئیں سہن مسجد میں تقسیم ہوئی سب کے حضور ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی تھا تمہارا بھی وہی حق یہی ہے دستور اپنے حصے سے زیادہ جو لیا تو نے اب تو خلافت کے نہ تو قابل نہ ہم ہیں مامور یعنی تسا ایک چادر تہاڈے کول وعدے تسی ہن خلیفہ بننے جو کہ نہیں رہے جدا جملہ کوئی مینو کسی کتاب چو کڈ وکھاوے میں سر لوان واسطے تیار یہ گل صرف اتنی ہوئی ہے سونے ہو تہاڈے کول 2 چادر ساڈے کول ایک اصلی گل تے دس چٹو اور یہ بھی اتنے بعض نے تبصرہ کیا وہ گل کرن والے نو آپ نو شک ہی کوئی نہیں سی انہیں تاں کیتی ہے کئی منافق بیٹھے سن سوچتے سن آپ دو دو چادر رکھتے ہیں وہ عاشق دیوانہ تاں بولیا تاکہ بئی مانا دا اعتراض ختم ہو جائے. گل سمجھ نہیں آئی زور نال بولو نا سبحان اللہ. گل نہیں سمجھ آئی زور نال آکھو سبحان اللہ. تاں بولیا ہوئے کہ بےمان کی سوچ دے پے دو چادر. فرمایا ہوئے میں ظلم نہیں کیتا ایک میری ہے ایک میرے پتر دی ہے دو تاں بنیاں نے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. اوئے کتھوں انج دے بادشاہ لب کے لے آئیے ڈینا متھے لگ گئیاں. او توجہ پھر تلے سوال دیے گئے اشعار میں کس خلیفہ کے عدل میں خرابی کا ذکر کیا گیا نشان لگا دو. حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی. ہن عمر دے نشان لگا پے بھی عمر دے دور وچ عدل وچ خرابی سی. اوے ظالمو کچھ تے حیا کرو جنہاں دے عدل دیاں مثالاں دنیا تے اج تک مشہور نے انہاں نوں نشانہ بنا چھڑیا شرم نہیں آئی. اوے مصطفیٰ دا حیا کرو اے بےمانو نبی دے قرآن دا حیا کرو جنہاں دا اللہ قرآن نشانہ بیان کردا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اے رب نال راضی ہو گئے نا رب انہاں نال راضی ہو گئے کہ انہاں دیاں گلاں پہ پر جے زبان چوں گند نہ کڈے سکولی نہیں. توجہ رکھنا دعا کر اللہ توبہ دی توفیق دے اس کو. توجہ کر اگے کی لکھیا ہوئے تھا تمہارا بھی وہی حق یہ ہے دستور مصرا میں کس کے دستور کی نشاندہی کی گئی. اگے اپنے حصہ سے زیادہ جو تو نے لیا اب تو خلافت کے نہ تو قابل ہے نہ ہم ہیں مامور. دیے گئے اشعار میں کس کو نا اہل قرار دیا گیا. امیروں کو غریبوں کو خلیفہ کو رعایا کو. تلے نشان خلیفہ تے لگا ہوئے نبی دے خلیفہ نا اہل سی وہ بادشاہی جوگا نہیں سی. اوئے ظالمو تواڈے واسطے مینوں جملہ کوئی نہیں لبدا میں کیڑا استعمال کراں. ساڈی جھولی کیتا پاؤ تے بیجیا وڈو بس. رب غرق کرے انہاں بےماناں نوں جڑے نبی دیاں یاراں تے حرف گیری کر دے. آکھ آمین آمین آکھ دور نہ لاکھ آمین. ہم ڈرنے کی ڈرتی ہوں فلانے ہمیں کوئی ڈر نہیں. خدا کی قسم میں تو ان کو میں ایک کیڑی سے بھی کمزور سمجھتا ہوں. خدا میرے ذہن میں ذرا بوجھ نہیں ہے بادشاہوں کا. میرے آگے قرآن پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ذرا بوجھ نہیں ہے. میں ان کو کیڑی سے بھی کمزور میں کیڑی سے بھی کمزور میں اس سے بھی کمزور نہیں سمجھتا ہے اور اس سے بھی کمزور میں تو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہوں ان کو. اور مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی میرے دماغ میں بہت بڑا وزن. آخر کی ہونا ہے مار ہی دیو گے نا دیوانے. پہلے نہیں مار دے رہے کی ہو یار پہلے بھی تو مار دے رہے. توجہ کر توجہ بھائی. ہوں مولا عمر پاک خلافت دے قابل نہیں رہے. ایمان نال دس غریبوں کو امیروں کو خلیفہ کو بادشاہوں کو رعایا کو وزیرا کو ایک ہی تماشا بنیا کھڑے عمر نو کیوں ظلم بنائی کھڑے جے. پر ایک قوم بچاری نو چھیتی گل سمجھ نہیں آتی. اے بھی باہر دے ایک بندہ بولیا اس آکھے پیڑے ہوئے تو ہی نے تاں سارے نو چیتا آیا. انہاں آکھے تو گل غلط ہے. اور اس تو پہلے میرے مدرسے کو میرے کو فوٹو کاپی پی یہ تیسری جماعت کا پرچا ہوا بچ لکھا ہوا سی رسول اکرم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی اچھا نظام قائم کیا عدل کیا فتنہ برپا کیا اور دہشت گردی برپا کی جو درست ہے اس پر نشان لگا دو. اعلی نظام رائج کیا اچھا کیا اسلامی کیا عدل والا کیا ظلم کیا دہشت گردی برپا کی جو درست ہے اس پر نشان لگا دو. میں برملا آخیا میں کہ یہ لکھنے والے پڑھنے والے پرچے دینے والے دارا اسلام سے خارج. میرے نال ایک پروفیسر نے گفتگو کی تھی توجہ میرا رکھنا. مینو آخر لگا جی نشان ہی لانا نا دوے تے لا دیو جتھے لکھیا اعلی کام اعلی ریاست قائم کی عدل کیا نشان ہی لونا ہے نا عدل تے لا چھڈو. توجہ میرے نال رکھی. میں کیا جناب ہوں انگریز نے تہانوں پڑھا پڑھا کے نا دماغ انج دے کر چھڈے نے رسول اللہ دی نا عزت دا پتہ لگدا نا توہین دا پتہ لگدا. مینوں آندا جی نشان ہی لونا ہے نا جتھے لکھے آپ نے عدل کیا اتھے لا دیو بس گل ختم ہوئی. میں کہا جناب میں او دا نام لے کے آکھیا میں کہا جناب اعلی انسان ہے شریف آدمی ہے باندر ہیں سور ہیں نیک لوگ ہیں جو درست ہے اس پر نشان لگا دو.

اگے رنگ ریز جڑا ہے وہ ڈرامے باز بنیا پھر دے اللہ دا دوست پینٹ پائی پھر اگے جناب لیکچرار صاحب نے بھی اللہ دے دوست منہ دا موٹر وے بنائی پھر دے موٹر وے ہوندا ہے نا ٹریفک رکدی نہیں پھر چلدی رہندی ہے او جو داڑھی مچھ صاف ہندے نے تے خدا رسول نو یہ شکل چنگی نہیں لگدی مصطفیٰ دا چہرہ رب نو چنگا لگدا ہے ایک بندہ آیا نبی پاک کو لا کے عرض کردا ہے سامنے کھڑا ہویا سلام کیتا نبی نے چہرہ دوے پاسے موڑ لیا سن مصطفیٰ دیاں گلاں وڈیاں وڈیاں اس مچھاں رکھی ہوئیاں جویں کسے بندے دی عادت نہیں ہوندیاں جویں مچھاں دا چھپر پا لیندے نے ایویں اس چھپر پائے ہوئے آ ادھر ہویا نبی پاک نے چہرہ ادھر پھیر لیا جدوں ادھر ہویا مصطفیٰ نے چہرہ ادھر پھیر لیا ہائے نبی نے چنگا نہیں لگے فرمایا کی ہو گیا تانوں انج دے منہ بنا لیندے ہو عرض کردا ہے سونیا ساڈے بادشاہ نے سانو یہ حکم دیتا ہے فرمایا تواڈے بادشاہ نے یہ حکم دیتا ہے میرے رب نے فرمایا مچھاں نیویاں کرو تے دہڑیاں لمبیاں کرو مچھاں نیویاں کرو تے دہڑیاں لمبیاں کتنیاں کرو اتنی لمبی بھی نہ کرو جو پتہ ہی نہ لگے بندہ کہ بلا ہے رات ذخیرے کو ٹکر جائے چیکا مار کے بندہ ہی مار جائے جیویں اگلے دن میں ویکھیا موٹر سائیکل تے لگا جائے تے دہڑی اڑ کے پچھو رکشے والے نو بج دی جاوے ایڈی بھی نہیں اتنی جس طرح بخاری تے مسلم فرما رہی نے کہ مٹھ تو ود کٹ دینی چاہیے زور نہ لاک سبحان اللہ ہاں جی یہ ہے سنت یہ کوئی نہیں میرے مدرسے ایک آ گیا تو وضو پیا کرے مسواک کٹی ہوئے ایویں آیا آ کے داڑھی لپیٹ کے جیب پا لی سی مسواک کرن لگ میں جڑی گل کر رہا میں ذمہ دار ہاں میں داڑھی مٹھ رکھن دے حوالے میں قرآن حدیث تو ثابت کر سکاں میں ذمہ دار ہاں میں ہر گل کا ذمہ دار ہاں اپنی مسواک پہ کرے میں کہ جناب یہ کیپے کر دیو ہے سنت پہ پوری کرنے ہیں میں کہ پہلی باری ویکھی سنت ٹھپ کے جی بچ پائی نے تو مسواک پہ کر دیو میں کہ جی تماشا بنیا کھڑے داڑھی وہ ہے چار انگل جنوں کبزہ بار آندے نے مٹھ یہ نبی کی سنت ہے زور نہ لاکھنا سکھانا اور میں اسے مسئلے سے پچھلے دن دلائل نال گفتگو ہوئی اور مخالف لاجواب ہو گئے میں جنہوں نے دلائل دیتے نے وہ کامیاب ہو گئے جنہوں میں سمجھا کے بھیجا سی وہ کامیاب اسے مسئلے زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ میں ایک تھان سے آکھو اللہ نے نبی دی داڑھی دا ذکر تے قرآن وچ کیتا ہے اے شاہ جی ایویں کولو نہ کریا کرو کتھے آیا میں کہ سن فرمایا ودھا واللیل اذا سجا فرمایا سونیا تیرے چہرے دی قسم ایمان نال دس جڑے چہرے دی رب قسم کھادی ہے داڑھی وچ ہے یا باہر ہے معلوم ہویا تیرے چہرے دی قسم داڑھی کڈ کے نہیں داڑھی سمیت زور نہ لاکھ سبحان اللہ آ کلا دے ولی دی گل سنا دے کن کھول کے سن فرمایا جرم دنیا تے رہ جاندے مرن نال دو جرم بندہ نال لے کے ٹر جاندے ایک جڑا نشہ کر دے مر گیا شراب دے ٹیڈے اے فوٹو بنی پئی ہے نال لکھیا پیا شراب نوش اے مولانا نظر آ رہے ہیں جناب اے خمار اے صاحب یہ بھی اللہ دا دوست ہے اگے کسائی ہے جڑا اور گوشت کھا کے اور دے دیندے نے وہ بھی اللہ دا دوست توجہ کرنا اوئے ایمان نال دسو شراب نوش اللہ دے دوست ہوندے نے بس سکول قرآن حدیث ایویں سمجھاندے جویں آ حدیث سمجھائی کھڑی تاں تے سانو اگ لگی ہوئی توجہ اگلا والا وے اے پہلی جماعت کی کتاب ہے یہ مسجد مندر تے چرچ سارا کچھ کٹھا چھپیا پیا ہوئے تلے لکھیا ہوئے سارے دی عزت کرو مندر دی بھی مسجد دی بھی چرچ دی بھی سارے دا ادب کرو صفحہ نمبر 47 تے اور مسجد نبویے وچ روزہ رسول ہے ایمان نال دس ہوئے جڑا بتاں نوں تے مندراں نوں تے مسجداں نوں برابر سمجھے گا مسلمان رہے گا تو مینوں ایک آکھن لگا شاہ جی میں پنج کرا لواں میں کہا جی یہ پہلی جماعت کی کتاب ہے پہلی ساڑا منڈا سکھ بن جائے گا پنجاں کیڑی بلا بنے گا آپ پہ سوچ لو توجہ بھائی اگلا والا سن اے آخری حوالہ ہے بند کر دو کتاب آخری حوالہ ہے توجہ نال سننا اور حوالیاں دا سہرے ہر صفحے تے ننگی تصویر ہے اور بی اے دی کتاب ہے چودھویں کالج دی اکاڑے دی اور اتنے قرآن تے حدیث لکھے ہے ننگیاں فوٹواں تلے وقت تھوڑا ہے میں ہن وکھا نہیں سکتا

جہاد کھیڈ چ فرق نہیں سمجھ سکتی جنہ دیا شکلیں بھی ہونے والی انگریزاں والیاں پنڈ بھی ہونے والی نام دن والے گنجر منجر سارے وہ پھر جہاد پہ کرتے ہیں جدو جہاد ہوئے نا تیرے ملک ڈینا لبنی کوئی ہاں جی یہ جہاد نہیں ہے یہ نفسانیت ہے یہ کوئی جہاد نہیں ایمان نال دسو مینو آخن لگا بندہ ایک جی انڈیا ساری تیا بہن کی عزت لٹتا ہے پھر مینو آخر لگا جی سارے ملک نے میچ جیت لیا میں کہ انہوں نے کھیڈ دیو کھیڈنے ہیں توجہ بھائی میں کہ کھیڈ دیو کھیڈنے ہیں میں کہ دس میری مشیرا کی کوئی عزت لٹے تو میں اٹھ کے وہ کھیڈا گا اہ نہیں میں کہا جی کھیڈا تو پھر آخ جی پھر تغیرت نہ ہوئی تھوڑے تاں کھیڈ دیو پیو تہاڈی مشیرا دی عزت لٹ گیا تسی اٹھ کے اودے نال کھیڈن لگو اے بندیاں دا پتراں والا کام ہے میں کہا تسی نال لے آندے ہو کشمیر اچ ساڈیاں عزتاں لٹدے نے نال اٹھ کے انہاں نال کھیڈن لگ پیندے ہو تسی بندیاں والا پتراں کام کردے ہو پے او جڑا پہناں دی عزت لٹے بھرا اٹھ کے اودے نال میچ کھیڈدے ہوندے نے او آندے نال عزت لٹ گئے نے نال اٹھ کے انہاں نال کھیڈ پا دیندے ہو بندے دے پتراں والا کام ہے یہ بلے سے جو ہے نا یہ بلے سے یہ شیطان تو راضی ہو سکتا ہے مصطفیٰ دین اور تلوار اور جہاد وہ ہے جو دین کے لیے ہوتا ہے اس سے راضی ہوتے ہیں اور دعا کرو رب نبی دے دین دا صدقہ دین دے چلن دی توفیق عطا فرمائے مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ رب دین دے دو شعر پڑھو ہاں جی صلاۃ و سلام دی ریکارڈنگ بھائی ثناء اللہ صاحب کو ہے وقتی طور پہ مل سکتی جنہوں دوستان نے استاد صاحب کی اولاد بیان دی ریکارڈنگ لینی ہوئی دوسرا اعلان